أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے موضوع ہے سینے کے امراض. سینے کے امراض کئی اقسام کے ہوتے ہیں. زیادہ تر ہم اسے چیسٹ انفیکشن کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. بچوں میں بہت زیادہ جسے ہم ڈبا کھانسی کہتے ہیں, ڈبا اطفال کہتے ہیں, یہ امراض بھی سینے کے امراض ہی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کھانسی ایک اہم مرض ہے, اور اس کے بعد دمہ ہے, اور اس کے بعد دمہ قلبی ہے, اور اس کے بعد پھر نمونیا بھی جو ہے وہ سینے کے اہم امراض میں سے ایک ہے. ٹیوبرکلوسس یا ٹی بی یہ بھی سینے کے امراض میں سے ایک اہم مرض ہے. اور اسی طریقے سے درد پہلو, بہت زیادہ پسلیوں میں درد ہونا بھی اس کا ایک موضوع ہے. اور اسی طریقے سے سگریٹ زدہ نشانات, لنگس کے اندر جب سگریٹ زیادہ پینے والے افراد ان کے پہلو میں یا ان کے پھیپھڑوں میں درد محسوس ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یا اس بیماری کا نام ہم سگریٹ زدہ نشانات کہتے ہیں. آج کھانسی کے اوپر آپ سے بات کریں گے کہ کھانسی دو قسم کی ہوتی ہے, ایک کھانسی خشک ہوتی ہے, ایک کھانسی تر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ہوپنگ کف ہوتا ہے, اسی طرح کالی کھانسی اس میں ہوتی ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض کھانس کھانس کے جو ہے اس کا منہ لال ہو جاتا ہے, اس کے پھیپھڑوں میں درد ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کھانسی کے زمرے میں آتی ہیں. عموماً وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھی کھانسی ہوتی ہے کہ وائرل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کھانسی جو ہے ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے. اور اس میں عموماً آج کل کا جو یہ سیزن چل رہا ہے اس میں بھی ایسا ہوا ہے کہ کئی لوگوں کو وائرل بخار بھی ہوا ہے, انفیکشن چیسٹ کا ہو کے اور پھر کھانسی ہوئی. ان سب کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ پرہیز کیا جائے, کھٹی چیزیں ٹھنڈی چیزوں کا پرہیز کیا جائے, کولڈ ڈرنک کو بالکل اجتناب کیا جائے, اس کا پرہیز کیا جائے, آئس کریم کا جو ہے وہ پرہیز کیا جائے. اسی طریقے سے کل کچھ جوشاندہ ہے اسے آپ لکھ لیجئے, اس جوشاندے سے بھی کھانسی بہتر ہوتی ہے. اس میں جو سب سے اہم جو جوشاندہ ہے اس میں پھولے گاؤں زبان, گاؤں زباں, ملٹھی اور اناب, یہ چار چیزیں پانچ پانچ گرام لے لیجئے, اور اس کو دو گلاس پانی میں ابال کے چھان کے یہ جوشاندہ جو ہے دن میں دو مرتبہ پیجئے. اسی طریقے سے بہی دانہ اس سلسلے میں بہت عمدہ ہے. میں نے عموماً اپنے مطب میں دیکھا کہ بہت شدید کھانسی والے پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو میں نے دو چٹکی جو ہے بہی دانہ کہا کہ اسے منہ میں رکھ کے چوسو, تو ان کی کھانسی فوری طور پہ وقتی طور پہ کم ہو گئی. لیکن بہی دانے کو جو ہے وہ دال چینی کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے کہ بہی دانہ تقریباً دو گرام, دال چینی تقریباً دو گرام, ان دونوں کو ایک گلاس پانی میں ابال کر اور اس کا جو شاندہ جو ہے یہ پیا جائے کھانسی کے لیے, یہ بہت عمدہ چیز ہے. چینی کے بارے میں کئی لوگوں نے بتایا اور اس کو آزما کے بھی دیکھا کہ توے میں چینی ڈال دیجئے, اور جب چینی جلنے لگے تو اس کا دھواں جو ہے وہ آپ انہیل کریں, اس سے بھی کھانسی بہتر ہو جاتی ہے. لونگ اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے. بہت زیادہ اگر لونگ ہو رہی ہو, کھانسی ہو رہی ہو, تو لونگ منہ میں رکھ کے چبائیے, اس سے کافی بہتری آتی ہے. اور اسی طریقے سے اس سلسلے میں ہلدی بہت ہوتی ہے. وہ لوگ جن کی کھانسی بالکل بند نہیں ہو رہی تو وہ تھوڑی سی ایک چائے کا چمچہ ہلدی لے لیں, اور تقریباً دو ڈھائی گرام کے قریب بنتی ہے, اسے توے میں بھون لیجئے, اور بھوننے کے بعد جو ہے اس کو شہد میں ملا کے جو ہے آپ اس کو لیں تو اس سے کھانسی رک جاتی ہے. اسی طریقے سے ادرک اس سلسلے میں بڑی عمدہ چیز ہے کہ ادرک کا جوس ایک ٹیبل اسپون نکالا جائے, اور ادرک کے اس جوس کے اندر شہد ملا کر اور تھوڑی سی کالی مرچی ایک پنچ یا ایک چٹکی جو اس میں ڈال دی جائے, اور یہ کھانے سے بھی جو ہے وہ کھانسی عموماً جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. کھانسی قدرتی طور پہ ایک عمل ہے, اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ لنگس میں یا پھیپھڑوں میں اندر کہیں پر بلغم کے ریشے پھنس جاتے ہیں اور سانس میں رکاوٹ ہونے لگتی ہے, تو قدرتی طور پہ کھانسی اس جگہ کو کلیئر کرتی ہے. لیکن جب یہ کھانسی عروج پر پہنچ جائے تو یہ بیماری کے زمرے میں آتی ہے. اس سلسلے میں لہو کے سپستان جو ہے, لسوڑیاں جن کو ہم کہتے ہیں سپستان, اس کا لہو جو ہے بنا ہوا مل جاتا ہے. لہو کے سپستان जो है उसका इस्तेमाल किया जाए सुबह शाम एक एक चमचा, और इसी तरीके लहसुनियों का जो शरबत होता है शरबत एजाज के नाम से, ये एक हकीम का बना हुआ है लेकिन इसी नाम से पूरे पाकिस्तान में मिल जाता है शरबत एजाज, तो ये अगर लिया जाए तो खांसी के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से अगर आप सूखे शहतूत ले लें, सफ़ेद रंग के होते हैं, पंसारी के पास से सूखे शहतूत मिल जाते हैं, तो बार दफ़ा जो है थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से भी होती है, चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से भी होती है, उसके लिए सूखे शहतूत बहुत उम्दा दवा है कि सूखे शहतूत दिन में कई दफ़ा जो है चार चार पाँच पाँच करके आप चबा लें या मुंह में रख के शहतूत को जो है चूसा जाए, तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी खांसी जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। हमारे पास मसला ये है कि ज़रा सी खांसी हुई और खांसी को पाँच दिन के से पहले ही पहले हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसमें हम हैवी एंटीबायोटिक्स लेते हैं कि किसी तरीके से हमारी खांसी जो है रुक जाए। बार दफ़ा जो है लाइट दमा या फिर सांस सी हो जाती है खांसी की वजह से, तो उसका भी इलाज जो है थोड़ा सा सब्र किया जाए तो पाँच दिन के अमूमन ये सही हो जाती है। कि अगर आप सिर्फ लौंग ही अपने मुंह में रख के चूसते रहें या फिर एक सादा बिल्कुल बग़ैर चूना कत्था लगा हुआ पान का पत्ता ले लिया जाए और उसे जो है आप लौंग के साथ जो है वो सादा पत्ता चबाएँ, उससे भी खांसी चली जाती है। अमूमन जो इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ होती हैं मुलट्ठी की, वो भी बड़ी उम्दा चीज़ है कि मुलट्ठी की लकड़ियाँ सी लेके मुंह में रख के उसको चूसा जाए, ये खांसी के लिए बहुत उम्दा होती है। इसी तरीके से बाज़ार से सतह मुलट्ठी मिलती है जो ब्लैक कलर का एक सत होता है, इसका तरीक़ेकार ये है कि इसको छोटे छोटे बेर की तरह तकरीबन आधा आधा ग्राम या एक ग्राम उम्र की मुनासबत से ये सतह मुलट्ठी जो है इसे चूसा जाए। और अमूमन वो लोग जो इनका आवाज़ का काम होता है, जैसे टीवी में जो लोग जो है आवाज़ इनकी ख़राब हो जाती है, जो नातें पढ़ते हैं और जो अमूमन जो है परेशान रहते हैं, उनके लिए बड़ी उम्दा चीज़ है कि सतह मुलट्ठी ले ली जाए और सतह मुलट्ठी का इस्तेमाल किया जाए। इसी तरीके से चार चीज़ें और अगर ले ली जाएँ, जिसमें काकर सिंगी है, इसमें फुलफुल दराज है और इसमें जो है लौंग है, और इसी तरीके से चौथी चीज़ चिलगोज़ा है, इसमें आप जो है चारों चीज़ें जो हैं हम वज़न ले लीजिए और इसको आधा किलो शहद में मिलाकर और इसे रखिए और एक चमचा सुबह चाय का एक चमचा शाम को लें, तो इससे बंद आवाज़ के लिए ये बेहतरीन माजून हो जाते हैं। तो नाज़रीन मज़ीद बात करते हैं, कॉलर भी लेते हैं, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर ख़िदमत है। हमारे आज के प्रोग्राम हिकमत और सेहत का मौजू सीने के अमराज हैं, और सीने के अमराज में मैंने आपके सामने ख़ासे नुस्खे पेश किए, और ख़ास तौर पे ये नुस्खा कि जिनको शदीद खांसी हो वो बही दाने का इस्तेमाल करें, और इसी तरीके से हल्दी जो है वो तकरीबन 5 ग्राम तवे में गर्म करके और उसके बाद उसको शहद में मिलाकर अगर खा लिया जाए तो इससे भी खांसी रुक जाती है। और अमूमन एक अहम चीज़ ये होती है कि बार दफ़ा इसकी कॉजेज़ नहीं मिलती। कॉजेज़ तो कई खांसी की, जैसे मैंने चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन और इसी तरीके से लंग्स के अंदर कोई ऐसी मसाइल हो जाते हैं उसकी वजह से खांसी हो जाती है, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ऐसी है कि जिसको अगर जारी रखा जाए तो मुंह के अमराज से बचे रहते हैं और इन्फेक्शन जो है अंदर की तरफ नहीं गिरता। तो अमूमन होता ये है कि अगर हम मिसवाक का इस्तेमाल ना करें, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक अहम सुन्नत है, तो इसमें ये होता है कि आपके अमूमन दांतों के अंदर से पायरिया होने की वजह से या कुछ और वजह से जो है वो ऐसे सुम्मी असरात हो जाते हैं जो खांसी के वजूह बनते हैं, और गले के रास्ते रेशे का गिरना, कीड़ा का गिरना, तो इसकी तरफ भी हमें गौर करना है। हमारे पास कुछ कॉलर हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कौन साहब कहाँ से? सर मैं रावलपिंडी से अब्दुल क्यूम बोल रहा हूँ सर। जी अमजद साहब। अमजद नहीं सर, अब्दुल क्यूम बोल रहा हूँ। अब्दुल क्यूम साहब, जी जी ठीक। जी सर, सर मैं एक दवाई आपसे रिपीट कराना चाहता हूँ, ये मैदे के लिए आपने कुछ दिनों पहले बताए थे, सौंफ, अजवाइन और लाल जीरा, ये कितने कितने हैं सर? इसमें देखिए सौंफ 100 ग्राम है, सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम है, अजवाइन जो है वो 10 ग्राम है, इन सब को पीस लीजिए और फिर इसका काली अरहर है सर। काली हर तो मैंने अलग बताई थी कि उसको अलग इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसको दिन में नहीं खा सकते, काली हर से मोशन हो सकते हैं, तो उसको सुबह के वक्त या रात के वक्त लीजिए 1-1 ग्राम। एक और हमारे पास कॉलर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं मिसिस नवाज बोल रही हूँ फैसलाबाद से। जी फरमाइए। जी मुझे ये जानना है कि अभी ना थोड़े दिन पहले ना आपने वेट लूज का बताया था, तो काइंडली मुझे ना मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मुझे वजन घटाने ज्यादा से ज्यादा मेरा ना 100 kg मेरा वजन हो चुका है। उम्र कितनी तो है? हाँ जी, एज कितनी है आपकी? उम्र मेरी 22। चले ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको और मुझे दूसरा पूछना है कि मेरे ना सीने में अक्सर जलन होती है, तेजाबियत है आपको? सीने में जलन, और दूसरा मुझे कि कब्ज हमेशा से, बचपन से ही मेरे शायद कब्ज की शिकायत है, कोई जरूर मुझे इसके लिए रेमेडी बता दीजिएगा इजी सी जो घर में ज्यादातर अवेलेबल हो। ओके ओके, शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? जी हम ओकाला से बात कर रहे हैं, तो हमने आपसे ये पूछना है कि एक तो मैदे का बहुत ज्यादा मसला है, ठीक, तो मैदा सारा खराब है, मोशन नहीं हटते, इतनी मेडिसिन ली है, डॉक्टर से भी ली है, हकीमों से भी ली है, और ज्यादा काम खराब हो जाता है, मोशन बहुत ज्यादा होते हैं पानी की तरह, तो काइंडली आप हमें प्लीज मेहरबानी से बता दें कि इसका क्या इलाज करें। चलिए ठीक है जनाब, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। ओकाला से कॉल थी, हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मुझे बात करनी है। जी जी कीजिए, बोलिए। शगुफ्ता बात कर रही हूँ कराची से मैं। जी जी, टीवी की आवाज़ बंद करो ना। सवाल बताइए। जी मेरा सवाल ये है कि एक तो ये सर पे वाइट बाल आ जाते हैं ना, जी जी, यंग लोगों के, मेरे भी आए हुए हैं, तो उनके लिए मुझे कोई दवाई बता दीजिए, और एक हाई बीपी के लिए मुझे बता दीजिए कि कोई, और तीसरा मुझे मालूम करना है कि मुझे एलर्जी है, छींकें बहुत ज्यादा आती हैं। अच्छा। और पानी बहता है नाक से, कानों में खारिश शदीद रहती है। 12 महीने रहती है या सिर्फ? जी 12 महीने रहती है, मुझे सर्दी में ज्यादा रहती है, गर्मी में भी रहती है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉलर का। हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? जी उकाड़ा से बोल रही हूँ। जी आपसे पूछना था, मुझे ना जब खाली पेट होता है ना मेरा, तो सर भारी भारी हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता ऐसे, तो जब सो के उठती हूँ खासतौर पर जब तक खा पी ना लूँ तो ऐसे ही लगता है जैसे सर को कुछ हो रहा है, उड़ रहा है। ब्लड प्रेशर सही है आपका? हाँ जी ब्लड प्रेशर सही है। सर भारी होता है आपका? जी। शुगर तो भी है? शुगर तो नहीं है? नहीं नहीं 27 एज। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया कराची से। कोई अच्छा सा टिप बता दे, मैं रिलैक्स महसूस करूँ, सब अच्छा लगे मुझे, फ्रेश नहीं रहते हैं। चलें ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन हमारे पास एक का तो हम जवाब दे चुके, पिंडी से जो आए थे कॉल। दूसरी कॉल हमारे पास मिसेज नवाज की थी एबटाबाद से, और आपने इनको बताया, हमें बताया कि वो वज़न कम करने के लिए, आप वज़न कम करने के लिए मेरी बहुत टिप्स हैं, लेकिन ये कि अभी जो मैंने क्यू टीवी में बताई थी वो सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम, अजवाइन 10 ग्राम, इसको आप पीस लीजिए, और एक एक चमचा चाय का यानी कि 5-5 ग्राम सुबह शाम लीजिए, और इसी तरीके से लौकी का शरबत इस तरह बनना है कि बग़ैर चीनी का होगा, लौकी को आप इसका छिलका उतार के स्टीम दे दीजिए, और उसके बाद उसको ग्राइंडर में डाल के उसमें पुदीना डाल दीजिए और नींबू डाल के इसको ग्राइंड कर दीजिए, ज़रा सा नमक डाल के ये एक गिलास रोज़ाना पीजिए, ये दो चीज़ें तो वज़न के लिए हो गई। इसके अलावा आपने तेज़ाबियत के बारे में पूछा। तेज़ाबियत के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बड़ी इलायची के दाने मैं अमूमन बताता हूँ वो ले लिए जाएं, 7 दाने जो है हर खाना खाने से पहले ले लिए जाएं। और इसी तरीके से जो खीरा होता है, खीरा और अर्के गुलाब से आतिशा लेना है, अर्के गुलाब आधी प्याली और खीरे का जूस निकालने आधी प्याली, दोनों को जो है ये खाना खाने से पहले पिए, और जो 7 दाने इलायची के वो इसके साथ लें, तो इससे इंशाल्लाह ताला तेज़ाबियत का मसला हल हो जाता है। तेज़ाबियत की कई वजूहत होती हैं, जिगर के टेस्ट ज़रूर करवाइए। हम लोग तेज़ाबियत क्या है कि वक्त ज़ाय कर देते हैं और पता ही चलता है कि जिगर ख़राब हो के उसको कैंसर हो गया है। तो ये चीज़ें ज़रा जहन में रखिए, जिसको भी तेज़ाबियत हो वो अपने जिगर के तमाम टेस्ट करवा लें। ख़ास तौर पर 50 साल की ख़वातीन या मर्द, उनको ऐसा प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन हेपेटाइटिस सी या बी का टेस्ट भी करवाएँ, और इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता बात बिगड़ गई तो कैंसर का भी उसमें टेस्ट करवाएँ। कराची से एक और उकाड़ा से हमारे पास एक कॉल थी, और इन्होंने बताया कि मैदा बड़ा ख़राब है और मैदे के मुतालिक इनका वो है कि बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन आते हैं। इस सिलसिले में आप बेलगिरी ले लीजिए, बेलगिरी सूखी बाज़ार से मिल जाती है, 1 पाव बेलगिरी ले लीजिए, 2 लीटर पानी में उसको अच्छी तरह उबाल के छान के उस पानी में चीनी मिला के शरबत बना दीजिए, ये शरबत बेलगिरी मिलेगा। अगर बेलगिरी का मुरब्बा मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि 1 पाव मुरब्बे का आप शरबत बना लीजिए और इसे आप स्टार्ट कीजिए। और अगर उकाड़ा में बेलगिरी मिल जाती है तो इतना बड़ा एक फल होता है और इसका अंदर से जो है उसका गूदा खाया जाता है वो आप लीजिए, ये बहुत उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से 2-3 चीज़ें आप लिख लीजिए, तुख्मे कनोचा आप लिखिए तकरीबन 5 ग्राम, तुख्मे रेहान लिखिए 5 ग्राम, इस्तगोल मुसल्लम यानी कि साबित इस्तगोल जो है वो 5 ग्राम लेने, बाही दाना जो है 5 ग्राम, इन सब को आप एक बड़े गिलास में यानी कि 1/2 लीटर के गिलास में आप डाल के उसका लोआब बन जाएगा। 2 घंटे बाद ये लोआब पीजिए। जैसे भी पेट की बीमारी हो, लूज़ मोशन हो, IBS का मसला और एच पैलोरी के लिए भी ये बेहतरीन इलाज है, और कब्ज के लिए जो है वो दूसरी चीज़ें हैं और वो इंशाल्लाह अभी बताता हूँ, पहले मैं एक कॉल ले लूँ। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं उस्मान बात कर रही हूँ। जी मैं सियालकोट के पास समरियाल शहर है उधर से बात कर रही हूँ। सियालकोट से बोल रही हूँ, सवाल बताइए। मेरी ना सिस्टर है तो वो प्रेगनेंट है। ठीक। तो उसको 7th मंथ जा रहा है, तो उसको ना पहले 6.2 था, फिर फ्रिजी वगैरह खाई तो अब 8.0 है, तो वो ना उसको काफी कमी है, तो डॉक्टर ने कहा कि फ्रेश खून लगवाए तो वो डरती है, तो कोई खून का बता दे। चुकंदर का जूस पी रही है और साथ गाजर का बीच में दूध डाल के, किसी ने कहा था कि 7 दिन इस्तेमाल करें तो वो भी किया, तो अब दी हुई है रिपोर्ट करवाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद उसका रंग वैसे का वैसा ही है। ठीक है जनाब, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ पर एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल हमारी शायद ड्रॉप हो गई है। हम बात कर रहे थे उकाड़ा से जो कॉल थी उस सिलसिले में मैंने ये आपको 4 चीज़ें बता दी कि तुख्मे कनोचा और तुख्मे रेहान इस्तगोल मुसल्लम और आखिरी चीज़ बताई थी बही दाना, इन चारों का आप लोआब पीजिए इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से कराची से एक साहिबा का फ़ोन था जिसमें इन्होंने बाल सफ़ेद हैं और इनको ब्लड प्रेशर भी रहता है, 2 चीज़ें इन्होंने हमको बताई। तो सफ़ेद बाल के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है वो रोगन बैज़ मुर्ग है। रोगन बैज़ मुर्ग आप ले लें तकरीबन 10 मिलीग्राम ले लीजिए, और इसी तरीके से रोगन कलौंजी जो है 10 मिलीग्राम ले लीजिए, इन दोनों को बाहम मिला लीजिए, और इसके बाद इसमें बहुत ही बारीक करके जो है तकरीबन 5 ग्राम के करीब इसमें काली मिर्च जो है वो मिला ली जाए, और इसको जो है उन जगहों पे जहाँ पे बाल काले हो रहे उन जगहों पे इसको लगाएं, तो इससे बाल जो है सफ़ेद निकलना शुरू होंगे, और जो वक्ती तौर पे बाल सफ़ेद को काला करना है उसके लिए भंगरा सिया मैं आपको बताता हूँ कि भंगरा सिया ले लीजिए तकरीबन 25 ग्राम काली मिर्च 25 ग्राम ले लीजिए, और इसमें तीसरी चीज़ जो है वो कलौंजी है, कलूंजी को लेके इसको पानी में उबाल के, और उबालने के बाद इसे जो है छान के इसको किसी तेल में तेल बना लीजिए, और इस तेल को लगाने से भी आपके बाल जो है काले रहेंगे। आंवले का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आंवले के फल रोज़ाना सुबह नाश्ते में दो चूसिए, जिस तरीके से च्यूंग करते हैं, इससे भी सफ़ेद बाल जो काले होते हैं। बीपी के लिए आपका जो सवाल था उसके लिए छोटी चंदन बहुत अच्छी है कि छोटी चंदन 100 ग्राम ले लीजिए, 200 ग्राम जो है धनिया खुश्क ले लीजिए, 100 ग्राम मिश्री ले लें, तीनों को मिला दीजिए, और चाय का आधा चमचा तकरीबन 1 ग्राम बल्कि और कम आप इसको लीजिए, इससे ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो जाता है। हमारे पास एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं क्या कहते हैं फिरदौस बोल रही हूँ कराची कैंट से। जी फरमाइए। मेरा मसला ये है कि मेरा बेटा 11 साल का है डॉक्टर हकीम साहब, वो खाता पीता है लेकिन उसकी सेहत नहीं बनती है। अच्छा अच्छा ठीक। और एक्टिव बहुत है माशाल्लाह, लेकिन ये कि उसकी सेहत नहीं बनती, मैं सिर्फ उसकी सेहत की वजह से बहुत परेशान हूँ। ठीक है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपको इसका हल बता देंगे। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे आवाज़ नहीं आ पा रही है। नेक्स्ट कॉलर हैं। अमूमन होता यह है कि कॉल मिल जाती है और फिर बीच में कुछ फ़नी ख़राबी की वजह से वो ड्रॉप हो जाती है। हम तो कोशिश करते हैं कि आपकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कॉल लें, और उसमें सबसे बड़ी एक ख़राबी ये भी जो भी हमें कॉल करता है वॉल्यूम टीवी का बंद कर दिया करें। जब भी आप कॉल करें आप उसको जो है दूसरे कमरे में चले जाएँ, दूसरा आपकी आवाज़ सुन ले, लेकिन आप टेलीफोन जब करें तो टीवी की आवाज़ बंद कर दिया कीजिए। हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी कौन साहब कहाँ से? जी सर मैं एहसान बात कर रहा हूँ अबूजादी से। जी फरमाइए। जी मेरा सर वो बेटी है एक, तो उसको जो है ना मैदे में थोड़ा कुछ खराबी है, उसको जो कुछ खाती है उसको दर्द होता है, कभी कभी खून भी आता है उसको, तो बहुत टेंशन में है वो। उसको ले भी गए थे कि हकीम के पास उधर अपना जेलम में, तो उसने कुछ दवाई वगैरह दी है तो कुछ थोड़ा उसको आराम नहीं आ रहा उसको, बिल्कुल मेदे में दर्द रहता है ये खाने वाली नाली में। अच्छा अच्छा गुजा की नाली फमे मेदा में खून जो है वो मुंह से आता है? ये खून मुंह से आता है जी। ठीक है सर, अभी से आप बोल रहे हैं, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पे एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल हमारी ड्रॉप हो गई। कराची से हमारे पास एक बच्ची का फ़ोन था और उसने बताया कि उसको सर भारी रहता है, ब्लड प्रेशर। तो जाहिर बात है कि ब्लड प्रेशर को आपको कंट्रोल करना है, सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि एक हफ्ते तक डाइट कंट्रोल कीजिए, सिर्फ लौकी का तोरी और टिंडे वगैरह जो ठंडी सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, और रात को सोने से पहले 5 अदद अंजीर जो है उसे दूध में गर्म करें, उबालें, उसमें 1 गुलाब का फूल, 1 चाय का चमचा सौंफ का उसे डाल के खूब अच्छी तरीके से उसको उबालिए, छान के आप वो पानी पीजिए, इससे थोड़ा सा पेट में हल्कापन आता है। और सुबह के वक्त आप नाश्ते में कोशिश करेंगे कि नाश्ता भी हल्का लिया जाए, पराठे अंडे वगैरह बिल्कुल बंद कर दीजिए और हल्का नाश्ता कीजिए, ख़ास तौर पे जौ का दलिया इस्तेमाल कीजिए। ब्लड प्रेशर के लिए छोटी चंदन वाला नुस्खा मेरा आप लिख लीजिए कि छोटी चंदन आप 100 ग्राम ले लें, 200 ग्राम जो है धनिया ले लीजिए, और इसमें तीसरी चीज़ जो 10 ग्राम काली मिर्च मिला लीजिए, और अगर इसको मीठा करना चाहें तो 100 ग्राम मिश्री मिला के एक पाउडर बना लीजिए, 2-2 पिंच यानी कि तकरीबन 1 ग्राम के करीब आप लीजिए, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी बेहतर हो जाएगा। हम आपका एक कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? जी कराची से। जी सवाल बताओ बेटा। जी गुर्दे में पथरी है। गुर्दे में पथरी है? हाँ। अच्छा अच्छा चलें ठीक है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। तो नाज़रीन ये सवालात इनके जवाबात हम आपको बिल्कुल देंगे। यहाँ पर एक हम मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं और आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. پروگرام حکمت اور صحت میں ہم آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں اور ہمیں فیس بک سے بھی لوگوں نے جوائن کیا ہے اور یہ بھی ہمارے پاس اس کے جوابات ہیں. خالد محمود صاحب ہیں, عبدالمقی صاحب, احسن رحمان اور امتیاز صاحب. ہم آپ کے بھی جوابات دیں گے لیکن جو ہمارے پاس پہلے سے سوالات ہیں اس میں سیالکوٹ سے ایک سوال تھا. پریگننٹ خاتون تھیں اور ان کی بہن فرما رہی تھیں کہ خون کی کمی کے لیے کچھ بتائیے. تو خون کی کمی کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ زرشک آپ لے لیجئے اور چھوٹی کشمش, بلیک کیرمن کے نام سے چھوٹی کشمش دبئی وغیرہ میں یا کراچی میں سب جگہ ملتی ہے, چھوٹی کشمش اور زرشک. زرشک بھی کشمش کی طرح باریک باریک سی ہوتی ہے. ان دونوں کو جو ہے پانی میں ابال کے اچھی طرح, اور ابالنے کے بعد اس کو نچوڑ لیجئے, اور نچوڑنے کے بعد جو ہے ان کو یہ پلائیے. اس سے انشاءاللہ تعالی فرق پڑے گا. اور جو بیسک بات ہے وہ یہ کہ ڈیورنگ دا پریگننسی جو ہے ہر خاتون کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے ریلیٹڈ ڈاکٹر سے رجوع رکھیں. یہ جو میں نے چونکہ یہ کشمش کا ایک ایسا نسخہ تھا, یہ بے ضرر سا تھا, تو میں نے بتا دیا. کوئی خالہ پھپھی چاچی نے بتا دیا تو وہ نسخے استعمال کرنا ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. سمپل ڈاکٹر سے رجوع رکھنا چاہیے کیونکہ پریگننسی کا معاملہ بڑا اہم اور بڑا خطرناک بھی ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کیا کیجئے کہ یہ چیزیں نہ کیا کیجئے. یہ نسخہ آپ کر کے دیکھیے, اللہ پاک بہتر کرے گا. اسی طریقے سے ہمارے پاس کراچی سے فردوس صاحبہ تھیں اور انہوں نے 11 سالہ کے بچہ, ان کا بہت کمزور ہے, بچے جو ہیں عموماً کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو پوری غذائیں نہیں دیتے. ان کو جو ہے آپ اراروٹ اور ساگو دانہ جو ہے دونوں ملا کے اس کا کسٹرڈ سا بنا کے یہ دیجئے, جیلی اس میں ڈال کے دیجئے تاکہ بچے کو رغبت رہے. اسی طریقے سے کالے چنے جو ہے اور لال لوبیا, دو چیزیں جو ہے پانی میں رات کو بھگا کے رکھ دیجئے. صبح کے وقت اس کو ہلکا سا ابال کے بچے کو اسکول جانے سے پہلے یا اسکول کے بعد دیجئے. مائیں پریشان زیادہ ہوتی ہیں بیسکلی, اور ہوتا یہ ہے کہ پلیٹ لے کے بچے کے پیچھے پیچھے گھومتی ہیں. بچے نے جو کھانا ہوتا ہے نا تو وہ کھا لیتا ہے. میرے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ سے ملاقات, بڑے پرانا نام ڈاکٹروں میں, تو وہ میرے پاس آئے کہ میرا پوتا اس طریقے سے, میں نے وائڈلین سے لے کے ہر دنیا کی چیز دے دی. تو میں نے ان سے کہا کہ پورے دن میں کیلوریز دیکھیے کہ وہ ٹافیاں اس نے 4 لے لی, چاکلیٹ اس نے 1 لے لی, چپس کا ایک پیکٹ کھا لیا, اور جناب کوئی جوس کا ایک ڈبہ پی لیا. اب آپ کہتی ہو بھوکا ہے. تو جب آپ یہ چیزیں باہر سے اس کو دے دو گی تو وہ زندہ اسی لیے ہے کہ وہ کچھ کھا رہا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بچہ اپنی جو کیلوریز ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے. تو آپ کوشش کیجئے یا تو اس کے اوپر اتنا سخت ڈنڈا رکھیے کہ وہ کوئی چیزیں بازار کی نہ کھائے, وہ خود کھانا مانگے گا. یہ چیزیں اسی طریقے سے ادرک کا شربت بنا لیجئے, ادرک کو کوٹ کے پانی میں ابال لیجئے, چھان لیجئے. چھاننے کے بعد اس میں جو ہے چینی ڈال کے اس کا شربت سا بنا لیں, اس میں کوئی بھی ہرے رنگ کا شربت ایڈ کر دیجئے تاکہ اس میں کلر فل ہو جائے. ادرک کے شربت سے بھوک بہت لگتی ہے. تو یہ کراچی سے تھا. اسی طریقے سے احسان صاحب نے ابوظہبی سے ہمیں فون کیا اور بچے کے متعلق بتایا کہ صاحب اس کا علاج جو ہے ہم نے کیا بھی تھا اور بلڈ جو ہے ان کو آ رہا ہے منہ سے اور ان کے غذا کی نالی میں کوئی معاملہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ایسی چیزوں میں انویسٹیگیشن پر یقین رکھتا ہوں کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے. وہاں پہ ابوظہبی میں جو بھی ہاسپٹل ہیں اس کے باقاعدہ آپ جو ہے ایم آر آئی کروائیں, اس کو دیکھیں کہ یہ آخر کس وجہ سے خون آ رہا ہے. وقتی طور پہ اگر آپ کو وہاں سے شربت انجبار مل جاتا ہے, دبئی سے عموماً مل جاتا ہے, تو وہ آپ لے لیجئے اور یہ اس کو پلائیے. اور خون روکنے کے لیے دم الاخوین اگر دبئی سے مل جاتا ہے, دم الاخوین لال رنگ کا ایک ست ہوگا, ایک پاؤڈر سا ہوگا, وہ ایک چٹکی چینی میں ملا کے بچی کو کھلائیے. وقتی طور پہ بھی فائدہ ہوگا اور کلی طور پر بھی فائدہ ہوگا, لیکن میرا مشورہ ہے کہ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے. اسی طریقے سے ہمارے پاس کراچی سے ایک بچی کی کال تھی, انہوں نے گردے کے متعلق بتایا کہ گردے میں پتھری ہے. گردے میں پتھری کے لیے دو چیزیں یا تین چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ایک تو لکھ لیجئے ناخونہ, لکھ لیجئے 5 گرام کلتھی دانہ, 5 گرام اور بھٹے جو ہوتے ہیں, بھٹے کے اوپر کے جو بال جو ہوتے ہیں وہ بال بازار سے لے لیجئے 5 گرام. تین چیزیں ہو گئیں, ناخونہ, کلتھی دانہ اور بھٹے کے بال. اور اسی طریقے سے چوتھی چیز بھی اس میں ایڈ کر دیجئے, خربوزہ جو ہے اس کے چھلکے سوکھے بازار میں مل جاتے ہیں یا گھر پہ سکھا رہی ہے, آج کل تازہ خربوزہ آ رہا ہے. ان چاروں چیزوں کو جوشندہ سا بنا کے صبح شام ایک ایک گلاس پیجئے, انشاءاللہ آپ کے گردے کا مسئلہ اللہ حل کر دیں گے. ہمارے پاس کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں, عمران. جی عمران صاحب, حکیم صاحب جب میں کھانا کھاتا ہوں نا کھانا کھانے کے ساتھ ہی میرے پیٹ میں نا شدید قسم کی ہوا ہو جاتی ہے, تو اس ہوا کے ساتھ نا مجھے میرا جیسے بوجھ بڑھ جاتا ہے, ویسے جیسے پہانے کی شکایت ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے کچھ مجھے بتائیں, کوئی اس کا مسئلے کا حل بتائیں. کوئی پیٹ پھول جاتا ہے جی؟ پیٹ ہلکا سا پھول جاتا ہے جی. اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے, ان شاء اللہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ, سعودی عرب سے تھے, ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. ہاں پہ ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی ہما لاہور سے بات کر رہی ہوں. پوچھنا ہے کہ پتھری ہے کسی کو یورین بیگ کے اوپر, تو کسی حکیم نے بتایا ہے کہ سنگ یہود کلمی شورا اور ایون خطائی اور کلتھی اور آٹھ تولہ دیسی خانڈ جو ہے وہ لے کے تو ان کا صفوف بنا کے نا صبح شام کھائے, تو انہوں نے ایک ہفتہ یوز کیا ہے تو وہ جو کہتے ہیں کہ ان کے گردے میں درد شروع ہو گیا. اور ایک اور کسی حکیم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جو سنگ یہود بتایا گیا ہے تو یہ جو ہے نا یہ مطلب نا گردوں کو ختم کر دیتا ہے, تو اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ گردے کے امراض کے لیے بڑے احتیاط سے چلنا ہوتا ہے. ابھی میں نے ایک منٹ پہلے ایک نسخہ دیا ہے, تو وہ ایسا چیز ہو کہ جو بے ضرر ہو وہ چیز دی جائے, اس سے بہتری آ جاتی ہے. جب تک الٹرا ساؤنڈ وغیرہ نہ ہو, صحیح پوزیشن نہ پتہ ہو, اس طریقے سے قلمی شورا تو بڑا نقصان دہ ہے. حجر الیہود اس کا طریقہ ہوتا ہے, حجر الیہود جو ہے وہ اس کا باقاعدہ کشتہ بنتا ہے, اور میں ایڈوائز نہیں کروں گا اس دوا کی. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں فرزانہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائی فرزانہ, کیا سوال؟ میں شوہر کا مسئلہ ہے کہ ان کے نا پھیپھڑوں میں پانی آ گیا تھا. ایج بتائیے. نکلوا لیا ہم نے. اچھا. اور اب پیٹ میں بھی پانی آ گیا تھا, پھول گیا تھا, تو انجیکشن وغیرہ لگوائے ہیں نا, تو پانی تو نکل گیا ہے. اچھا. لیکن اب یہ ہے کہ پھر بھی آ جاتا ہے, بعد میں بھی آ جاتا ہے, تو وہ انجیکشن لگواتے ہیں تو پھر نکلتا ہے وہ پانی. ہاں وہ ٹھیک ہے. عمر کتنی؟ سارے ٹیسٹ کروا لیے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں ہو جاتا ہے. عمر کتنی ہے؟ ایج بتائیے اپنے شوہر کی. 60 کے قریب ہے. 60 ہے. 60 سال ہے. چل ان کا کوئی دل کا مسئلہ تو نہیں نا؟ چلیں ڈراپ ہو گئی ہم سے. ایک اور کالر ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں وزیر آباد سے بات کر رہی ہوں. میری بیٹی ہے تو اس کی عمر 32 سال ہے. ٹھیک. تو اس کو نا ایک تو لکوریا کی شکایت ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, میں آپ کو جواب کی کال کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس ناظرین فیس بک سے بھی لوگ جوائن کیے ہوئے ہیں اور ہمارے کو اس وقت فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس میں میں نے پہلے بھی جیسے اناؤنس کیا تھا کہ عبد المقیس صاحب کا سوال تھا فیس بک پر کہ ان کے گھٹنے میں درد کا مسئلہ ہے, اس کے لیے ایلوویرا جیل بہت اچھا ہے, کہ ایلوویرا جیل کو جو ہے وہ لگایا جائے مرہم کے طور پہ, اور اسی طریقے سے ایک تیل بنا لیجئے جس میں زیتون کے تیل میں آپ جائفل جو ہے وہ اچھی طریقے سے جلا لیجئے, اور جلانے کے بعد اس کو چھان کے رکھیے تیل کو, وہ گھٹنے کی بیک سائڈ پہ بہت ملیے, اس سے فرق پڑے گا. اور اسی طریقے سے ایک نسخہ لکھ لیجئے جس میں سورن جان شیری ہیں, ازگن ناگوری ہے, بدھاوا ہے, اور سونٹ, یہ چار چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے, اور اس کو جو ہے پیس کے صبح شام 5-5 گرام پانی کے ساتھ کھائیے. حسن الرحمان صاحب انہوں نے جسم میں درد کے بارے میں بتایا اور گھٹنے کے درد, آپ بھی یہی نسخہ استعمال کر لیجئے, اور جہاں جہاں پہ درد ہے وہاں پہ تیل بھی لگائیے. اسی طریقے سے ہمارے پاس امتیاز صاحب نے جو ہے وہ فون کیا, اور ان کو ہیپیٹائٹس بی کا مسئلہ. اس کے لیے دیکھیے جب تک رپورٹس نہ ہو اور وہ کس طریقہ ہے, تو یہ جتنے بھی ہے وہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو فیس بک پہ ہمیں امتیاز صاحب نے یہ سوال ہیپیٹائٹس بی, اس کے لیے میں دنیا کے اندر جو سب سے کامیاب دوا جو ہربل کی چل رہی ہے وہ چل رہی ہے اونٹ کٹارا. اونٹ کٹارا کئی فارم میں ملتا ہے, باہر کی امریکہ کی کمپنیاں بھی بنا رہی ہیں اس کو. ملک آف تھیسل کہا جاتا ہے, ملک آف تھیسل کے کیپسولز بھی ہوتے ہیں, ملک آف تھیسل کے جو ہے ایک ڈراپس بھی مل رہے ہیں آج کل. تو ملک آف تھیسل کا آپ کسی طریقے سے دیکھ لیجئے, اگر نہیں ملے تو اونٹ کٹارا کے نام سے ایک جو ہے وہ پاؤڈر بنوا لیجئے. بازار سے ایک جھاڑی ملتی ہے, یہ عموماً کراچی میں بھی ہوتی ہے, اس کا پاؤڈر جو ہے وہ آدھا آدھا چمچہ یا بڑے والے دو کیپسول بھر کے کھائیے, یہ بہت عمدہ چیز ہے. اور تخم کاسنی, برگ کاسنی, بیگ کاسنی, کاسنی پھل پودے کی ہر چیز کو لے لیجئے اور اس کو پسوا کے اس کا استعمال کیجئے. اسی طریقے سے فیس بک پہ ایک سوال عبدال نے, یہ خالد محمود صاحب نے ہم سے کیا شوگر کے بارے میں. شوگر کے لیے میں مختلف چیزیں بتاتا ہوں, لیکن دال چینی بہت عمدہ چیز ہے, کہ دال چینی اور मेथी दाना, दाल चीनी और मेथी दाना तकरीबन 25-25 ग्राम ले लीजिए, दोनों को पीस लीजिए और पीसने के बाद एक चाय का चमचा सुबह एक चाय का चमचा शाम इसको खाइए। कड़वी चीज़ों में कई चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे गुड़मार बूटी का एक नुस्खा लिख लीजिए जिसमें नीम की पत्तियां हैं, गुड़मार बूटी है, जामन की गुठलियां हैं और इसी तरीके से इसमें तुख्मे हयात, चार चीज़ें लिख लीजिए। तो इन चारों को हम वज़न लेके पीस लीजिए और इसको सुबह शाम खाइए, इससे भी शुगर कंट्रोल होती है। ये याद रखिए शुगर कभी भी ख़त्म नहीं होती। ये जो दावा लोग करते हैं मीडिया के अंदर करोड़ों रुपए लगा के और वो सिर्फ अपनी दवाएं बेच रहे हैं, वो झूठ बोलते हैं। ये जिस तरह से हमारा चश्मा लग गया इस तरीके से शुगर हो जाती है, इससे ऊपर नीचे ज़रूर होगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी। जो दावा करते हैं उनकी दावों पर मत आइए। फेसबुक के जवाब थे और इसी तरीके से हमारे पास एक सवाल इमरान साहब ने किया है सऊदी अरब से, और इन्होंने भी बताया कि इनका पेट फूल जाता है। इस सिलसिले में जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप एक चूर्ण बना के रखिए, सौंफ ले लीजिए 100 ग्राम और 25 ग्राम इसके अंदर जो है आप काली मिर्च डाल दीजिए और 10 ग्राम काला नमक, ये तीनों चीज़ों को पीस के आप रखिए खाना खाने से 10-15 मिनट पहले जो है ये आप खा लीजिए। और अगर तेजाबियत होती है तो इसमें छोटी इलायची के दाने भी जो है 50 ग्राम मिला लीजिए तो तेजाबियत भी कंट्रोल हो जाएगी। चूर्ण आप तैयार करके घर पे रखें, इसे आप खाइए, इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत उम्दा रहेगा। और इसके अलावा मैं जो कहवा बताता हूँ पेट फूलने के लिए या मैदे के लिए, उसमें भी चार चीज़ें, छोटी इलायची 2 अदद, सौंफ का 1 चाय का चमचा और इसी तरीके से पुदीने की तकरीबन 40 पत्तियाँ और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, इसको आप ले लीजिए और इसको पानी में बॉईल करके लीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत दे। सऊदी अरब से इमरान साहब थे और हम सबको हमारी टीम को दुआओं में याद भी रखिए। हुमा साहिबा लाहौर से थी और इसके बाद हमारे पास फरजाना साहिबा कराची से, और इन्होंने ये बताया कि जिगर में पानी आ गया, 60 साल के करीब या उससे बड़ी उम्र है और इनको इस्तस्काए लहमी भी है, यानी कि जिगर भी इन्वॉल्व है, इनके लंग्स में भी पानी आ गया है। इस चीज़ के लिए ये है कि मैं सिंपल सा सिर्फ बताऊंगा, इसके अलावा आप अपने तबीब से रुजू रखिए, उससे इलाज कराइए, मरीज़ नहीं है, क्योंकि ये सीवियर भी हो सकता है इस्तस्काए लहमी, जिगर की ख़राबी, जिगर में कोई और मामलात भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत दे। लेकिन अजवाइन ले लीजिए, अजवाइन जो है एक चुटकी एक गिलास पानी में डालिए, उसको उबालिए और इसका पानी थोड़ा थोड़ा करके, पूरा गिलास मत पिलाइए, एक एक टेबल स्पून इसको दिन में 3 और 4 मरतबा अपने हस्बैंड को दीजिए, अल्लाह ताला इनको शिफा देगा। हमारे पास एक और कॉलर थी हैदराबाद से या कहाँ पंजाब से, तो इनका जवाब भी मैं नहीं दे पाऊँगा इसलिए कि मैं लिख नहीं सका इनका क्या सवाल था, एक ही जवाब रह गया ये वाला, बाकी तमाम जो है वो मैंने आपको जवाब दे चुका। तो बुनियादी तौर पे हमारे प्रोग्राम का मकसद जो हिकमत व सेहत है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि आपको तमाम मकदार के साथ जो है दवाओं को बताया जाए कि किस मकदार से लेनी है, किस वक्त लेनी है। तो इसका आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जो भी आप दवाएं लें मकदारन जो है उसको पूरा लें। इसी तरीके से बार दफ़ा ये होता है कि मैं कुछ चीज़ें नहीं बताता, वो इसलिए कि एक का मैं जवाब दे चुका हूँ, वही सवाल आ गया कि हाँ ये इनका मेरे ख्याल से थुमा लाहौर का भी पथरी का ही था। तो आप मेरा प्रोग्राम रिपीट में रात को 1 बजे देख सकते हैं कि पथरी के लिए जो है वो जो चीज़ मैंने बताई हैं, चार चीज़ें, उसमें कुल्थी दाना भी है, उसमें भुट्टे के बाल हैं, नाखूना है और खरबूजे के छिलके, उसका जोशांदा जो है आप पीजिए। तो ये थोड़ा थोड़ा लेना है, 5-5 ग्राम उसका जोशांदा बना लीजिए। और इसी तरीके से गुर्दे की बीमारियाँ जो बहुत सख्त फैल रही हैं, इस सिलसिले में सिर्फ 1 मिनट आपका लूँगा कि इसकी वजह ये है पथरी होने की और तमाम कि हम लोग मुरक्कन गज़ाएँ बहुत खाने लगे, घी तेल बड़ा गंदा होता है। बाज़ार में कोई आपका जो है वो माँ नहीं है या आपकी बीवी नहीं है, बाज़ार का जो होटल वाला है वो कभी भी मोहब्बत से खाना नहीं देगा, वो आपको वही गलाजत वाला घी जो कि चर्बी से बनता है, जो कि ओजड़ी से बनता है, उसको जो है वो बहरहाल अवॉइड कीजिए कि इन चीज़ों को आप नहीं लें। इसी तरीके से मेरा जो नंबर आता है, ये नंबर आप देखिए कराची में मेरा क्लिनिक, तो इसका नंबर आता है, जो ज़रूरत आपको हो तो ये स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। अगर मतलब का एड्रेस लेना हो या फिर कोई अहम बात करनी हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त बिज़ी होता हूँ تو اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو جو بھی میں تعاون کر سکتا ہوں وہ کروں گا. ہمارے اگلے ہفتے کا ٹاپک جو ہے وہ سینے کے امراض ہی ہوگا, اور اس میں ہم دمع قلبی اور دمع کے اوپر انشاءاللہ تعالی خیر رہی تو بات کریں گے. تو ناظرین یہ ہمارا اگلے ہفتے کا ٹاپک ہوگا دمع, آپ سے اس پہ بات ہوگی. اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجئے اجازت. اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.